logika i rozsądek. Często mam z tym problem. Moje wybory nielogiczne i nierozsądne. Chcesz to win Polskę, ja winię siebie. Nie chcę definiować, wolę opisywać odbierane bodźce, pobierane opcje dostrzegane poprzez zmianę. Dzięki niej nawet jak jest źle, to jest dobrze pojebane. Ale jak mam mądrzeć, jeśli nie z każdym wnioskiem zdobytym przez doświadczanie? Z sosem trochę ciężko, ale pieniądze to chcę łapać w drodze po niezależność. Mam słuszne wzorce, wiem to. A bycie częścią Wise Life'u jest przelotne jak airball, bo postanowienie by było pod górkę jest przede wszystkim szansą na ofensywną zbiórkę. Boy, znam przeciwnika, boy. Bez ryzyka efektowność i efektywność umrze. Yo. Jest dobrze. Jestem dzieciak i mówię. Jest dobrze. Jest dobrze. Dzieciak mówi. Jest dobrze. Jesteś sobą, to mówisz. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jak robisz to, co kochasz? Dobrze znaleźć się obok. Jak przychodzi samotność, to praca jest nagrodą. Szukam tego, co jest we mnie najszczersze. Aby to znaleźć, muszę być, nie udawać, że jestem. To nie plac zabaw. Wolność nie jest beztroską, choć nadal karuzelem kręci mostro. A jak się zbyt wiercisz, będąc wciąż na maminem, możesz się udusić pętlą z tej pępowiny, baby. Dla matuli jestem zwiastunem złych wieści. A jeśli nie ja, to wpadną za mną psy węszyć. Choć nie wiedziałem, co to znaczy być zbędnym, to dałem mi więcej goryczy niż łyk herby. I jest dobrze, jak wpadam do domu, bo wie, że żyję przekornie, ale nie chcę bólu sprawiać nikomu. A skoro zmiana jest potrzebna, to jest dobrze, jak czuję wiatr zmian od łap na koncertach. Hej, ziomu. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze.